Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie żyje Krzysztof Penderecki, jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich kompozytorów. O kolejnych zakażeniach koronawirusem informuje Ministerstwo Zdrowia. Przed południem zbiera się sztab kryzysowy. Za chwilę relacja naszego reportera. Kwarantanna Nowego Jorku nie jest konieczna, mówi prezydent Donald Trump. Zmarł Krzysztof Penderecki, wybitny polski kompozytor, miał 86 lat. Z chwilą odejścia profesora Pendereckiego polska kultura poniosła niepowetowaną stratę, mówi profesor Stanisław Krawczyński, rektor Akademii Muzycznej w Krakowie. To najwybitniejsza postać kompozytorska ostatniego okresu. Ktoś, kto rzeczywiście był ambasadorem polskiej kultury w całym świecie. Związany przez wiele, wiele lat niezwykle ściśle z naszą uczelnią. Do samego końca przecież był postacią, która pojawiała się na tej uczelni, prowadziła zajęcia z doktorantami. Niezwykle oddany tej uczelni, starający się ją wspomagać wszędzie tam, gdzie tylko mógł. W rozmowie z Polskim Radiem w 2009 roku po odebraniu Złotego Berła Fundacji Kultury Polskiej Krzysztof Penderecki powiedział, że w twórczości najbardziej interesują go wielkie i uniwersalne tematy. Wychodzę bowiem z założenia, że szkoda czasu na drobiazgi rzeczy błahe, ale staram się pokazać przestrzeń dobrą. Miłość przezwycięża u mnie śmierć, albo wiara, albo nadzieja. Nigdy utwór nie kończy się u mnie śmiercią. Nawet w polskim rekwiem przestawiłem tak teksty, aby nie kończyć utworu motywem śmierci. Krzysztof Penderecki był jednym z najbardziej cenionych i znanych na świecie polskich kompozytorów, doktorem honoris causa kilkudziesięciu uniwersytetów, członkiem honorowym najważniejszych akademii artystycznych i naukowych, a także honorowym profesorem wielu prestiżowych uczelni. Ministerstwo Zdrowia informuje o 79 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa. W sumie zakażenie wykryto u 1717 osób. Z tego powodu zmarła 19 osoba, 75-letni pacjent szpitala w Bytomiu. Mężczyzna był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. Za godzinę spotyka się ponownie rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Przed kancelarią premiera jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, o czym dziś będzie mowa podczas spotkania? Podczas posiedzenia, które odbędzie się w trybie telekonferencji, omówiona zostanie sytuacja epidemiologiczna w kraju, zwłaszcza liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Szczegóły przekażą premierowi Mateuszowi Morawieckiemu minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Będzie też mowa o osobach przebywających w kwarantannie, mówił Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Będziemy mówić o tym, jak funkcjonują wprowadzone w ostatnich dniach decyzje. Też pojawi się temat sytuacji na granicach. Tutaj z jednej strony mamy mniejszy strumień naszych rodaków, którzy wracają do kraju, ale na granicy z Ukrainą pojawiają się kolejki i tutaj służby pracują nad tym, żeby tą sytuację poprawiać. Uczestnicy spotkania omówią też stan zaopatrzenia w środki ochronne dla służb medycznych. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, dodał, że rząd liczy na jak najszybsze uchwalenie rozwiązań tarczy antykryzysowej przez Senat. Posiedzenie Izby Wyższej Parlamentu odbędzie się jutro, a nie jak planowano wcześniej we wtorek. O tym informował wczoraj marszałek Tomasz Grodzki. Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. Prawie 31 tysięcy ofiar śmiertelnych oraz 664 tysiące zakażonych to najnowsze dane dotyczące pandemii na świecie. Większość ofiar to Europejczycy. Najgorsza sytuacja jest we Włoszech i w Hiszpanii, ale i w Stanach Zjednoczonych gwałtownie rośnie liczba zarówno ofiar, jak i zakażonych. Zdiagnozowanych infekcji jest już ponad 125 tysięcy. Zmarło ponad 2 tysiące osób. Do Nowego Jorku, który jest epicentrum epidemii, płynie wojskowy statek szpital. Prezydent Donald Trump zrezygnował z nałożenia na aglomerację obowiązkowej kwarantanny. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo przedstawił wczoraj smutną statystykę. 53 tysiące zakażonych i 880 ofiar śmiertelnych. Jesteśmy spóźnieni w walce z koronawirusem od pierwszego dnia. Patrzymy, co robi wirus i wtedy odpowiadamy. Nie wygrywa się, będąc w defensywie. Musimy przewidywać, co się wydarzy i przygotować na taką rzeczywistość już teraz. Mówił Cuomo, który przygotowuje miasto na szczyt epidemii za 2-3 tygodnie. W całym stanie potrzebnych może być wówczas 140 tysięcy łóżek szpitalnych i 30 tysięcy respiratorów. Tymczasem z Norfolk w stanie Virginia wypłynął wojskowy statek USNS Comfort, który kieruje się do portu w Nowym Jorku. W pożegnaniu wziął udział prezydent Donald Trump. On jest wypełniony po brzegi wyposażeniem, lekami i wszystkim, co można sobie wyobrazić. USNS Comfort ma odciążyć nowojorskie szpitale, ale nie będzie leczył osób z COVID-19. Donald Trump poinformował później na Twitterze, że rezygnuje z pomysłu objęcia Nowego Jorku, New Jersey i Connecticut kwarantanną. Polecił jednak wydać bardzo stanowcze ostrzeżenie dla mieszkańców. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdecydowanie mniej słońca niż wczoraj, przejaśnienia tylko na południowym wschodzie i północnym zachodzie. W pozostałej części kraju przelotny deszcz i deszcze ze śniegiem. Dużo chłodniej, tylko 3 stopnie na północy, około 9 w centrum, do 15 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zostań w domu z Trójką. W tej chwili 7 minut, prawie 6 minut po godzinie 10. Widzę cię po drugiej stronie, wzrok przyciągasz jak latarni płomień, a ja jak odurzona zanurzam się w ten blask. Z Trójką w domu, przed momentem grupa Goja, której dawno nie było, i w tej godzinie propozycje do listy przebojów Trójki. Kolejna to Mietek Szcześniak. Ooh, ooh, ooh,

powrócił do Bacha, powrócił do przeszłości. W latach 70. znowuż porzucił to i poszedł zupełnie inną ścieżką, bo wydawało się, że ta przeszłość dla niego jest niezwykle istotna, że taki neoromantyzm kompozytorski jest tym, co lubi, kocha najbardziej. Mimo krytyki, mimo różnych słów, powiedziałbym, cierpkich, on zawsze doskonale wiedział, w którym kierunku należy chadzać i taką muzykę właśnie pisał. Był właściwie całkowicie niezależny, tym to robił i zawsze robił to z niezwykłą świadomością. A jednocześnie był otwarty na wszelkiego rodzaju nowości, na młodych ludzi, bo przecież pamiętajmy, że ta wczesna twórczość awangardowa lat 50. czy 60. otrzymała swój renesans tak naprawdę dzięki zainteresowaniu Johnny'ego Greenwooda, czyli gitarzysty z Paul Radiohead, który w dużym stopniu powoływał się na jego twórczość, oraz dzięki zainteresowaniu Effecta Twina, który w pewnym momencie sięgnął po te utwory, pokazując, co można dzisiaj z nich zrobić. To Penderecki nie bał się poprowadzić trzeciej symfonii Góreckiego z Bev Gibbons, kiedy wielu... Przerwę ci na sekundę. Ta trzecia symfonia dziś w Trójce wieczorem będzie u nas brzmiała. No właśnie, bo to jest taki najlepszy przykład tego, że gdy wydawało się, że to jest taki utwór ikoniczny, który powinien być wykonywany w jeden określony sposób, Penderecki powiedział, że nie, spróbujmy, niech ona zabrzmi inaczej, że Bev Gibbons, która przyszła przecież z zupełnie innego świata, Państwo wiedzą doskonale, ona uczyła się tego języka polskiego przez wiele miesięcy. Penderecki powiedział, pomogę ci, zróbmy to razem. Gdy miał okazję wystąpić na openerze, nigdy tej propozycji nie odrzucił. Wystąpił. To był właśnie człowiek bezkompromisowy, który zawsze szukał czegoś nowego. Często powracał ostatnio do tego świata awangardowego, ale jak powiedział, no, są takie momenty, kiedy czasami warto powrócić do tego, co było kiedyś, ale tak naprawdę żył tu i teraz. To go najbardziej interesowało. A co, za co ty najbardziej osobiście cenisz Krzysztofa Pendereckiego? Oczywiście to wczesna twórczość. Bardzo lubię te wczesne utwory awangardowe, którymi rzeczywiście wszedł, no, powiedziałbym, to był taki debiut spektakularny, jeśli chodzi o polską muzykę współczesną. Później okazało się, że zarzucił zupełnie ten sposób pisania. Pasja to jest rzecz wielka i myślę, że jedno z największych dzieł w ogóle w historii muzyki, kiedy w połowie lat 60. Zresztą to był utwór pisany także z myślą o polskim milenium. Kiedy Penderecki powrócił do tej formy, wszyscy napiali się i pukali głowę, jak to będziemy powracać do takiej muzyki, do wielkich chórów, do wielkich obsad. Przecież dzisiaj powinno się pisać zupełnie inaczej. Penderecki powiedział nie, napiszę coś zupełnie innego. I okazało się, że to od niego rozpoczął się renesans pasji i powrotu do tych wielkich form wokalno-instrumentalnych. Bardzo lubię też jego trzeci kwartet smyczkowy, który powstał po ponad 40 latach od pierwszych dwóch, kiedy Penderecki zaczął powracać także do małych form, do takich drobiazgów instrumentalnych. Lubię jego opery, Króla Ubu, Czarną Maskę. To są takie formy sceniczne, które Penderecki zawsze kochał. Miał napisać jeszcze jedną operę, ale nic z tego nie wyszło. Myślę, że każdy chyba ma gdzieś tam w takim swoim podręcznym katalogu, czy tu zawierte 1, 2, 3 utwory Pendereckiego, do których zawsze bardzo chętnie powraca. Ja myślę, że te utwory Krzysztofa Pendereckiego powrócą jeszcze, bo z pewnością tych zapisków nutowych jest gdzieś tam w jego pana Krzysztofa szufladach mnóstwo, także myślę, że jeszcze dużo przed nami. Tak, no myślę, że znaczy z jednej strony myślę, że pod tym względem akurat Krzysztof Penderecki był kompozytorem bardzo, bardzo precyzyjnym. Jeżeli pisał coś, czy było jakieś konkretne zamówienie, to później oczywiście on się z tym dzielił. Sam jestem ciekawy tych jego szuflad, jego pomysłów, chociaż z drugiej strony myślę, że był na tyle kompozytorem w ostatnich latach niezwykle precyzyjnym i świadomym, że w momencie, kiedy już coś napisał, to zawsze to było od razu publikowane, wykonywane. Czekało się na te nowe utwory Pendereckiego. To nie był przypadek Henryka Mikołaja Góreckiego, który przed opublikowaniem trzeciego kwartetu czekał ponad 10 lat, ponieważ chciał mieć jedną nutę. Czy przed wykonaniem czwartej symfonii, która leżała gdzieś tam rozproszona i została zostawiona dopiero po wielu latach. Jeśli już zaczynał, to doprowadzał ten projekt, utwór do końca. No, to był tak typ człowieka, myślę, że człowieka spełnionego, jeśli chodzi o twórczość kompozytorską, bo przecież Tuś był wydawany, jego utwory cały czas żyją w obiegu koncertowym, są nagrywane na płyty, były nagradzane. No, właściwie to jest marzenie każdego kompozytora, to jego twórczość żyła tu i teraz, by była wykonywana. To jest też najważniejsze. To tak troszkę jak poszukiwanie orkiestracji do 9. Symfonii Brucknera, która gdzieś tam zaginęła, nikt jej nie zna i każdy robi to po swojemu, także myślę, że dużo przed nami. Myślę, że tak. Pamiętajmy, że to był człowiek, który interesował się oczywiście także tym wszystkim, co działo się w Polsce, kwestiami pozamuzycznymi. Był autorytetem, także cenionym pedagogiem. Miał swoich wychowanków, studentów. On uwielbiał spotkania z młodymi ludźmi. Czerpał z tego niezwykłą radość i siłę życia. On był ciekawy świata. Ciekawy nie tylko muzyki, ale literatury, poezji, malarstwa. No, właściwie był człowiekiem renesansu. Wszystko go interesowało i wszystkie te inspiracje, własne literacje przenosił na karty swojej muzyki. Dziękuję bardzo. Jacek Hawryluk, wicedyrektor programu Drugiego Polskiego Radia. Troszkę przerywało nam to połączenie, ale myślę, że nie umknęły żadne istotne wątki. Dziękuję bardzo. Krzysztof Penderecki, motyw z filmu Andrzeja Wajdy, z filmu Katyń. To Trójka, 23 minuty, właściwie prawie 24 minuty po godzinie 10. Zatrzymuje się. Nie nudzisz mnie, nie nudzisz.

wokół, chabry pośród wzgórz. A piękniejszych nie znajdziecie, harmonisto dusz. Bo ta miłość mnie zabiła i nie żyje już. Moje serce to mogiła śnieżnolicy chrób. Ta miłość mnie zabiła i nie żyje już. Moje serce to mogiła śnieżnolicy chrób. Chabrów jest uroda taka, że się kręcił za. Płacze dziewczę do chłopaka, harmonista gra. Proste skojarzenia z Tomem Waitsem to był oczywiście Marek Dyjak, który nas swoimi utworami bawi to źle, złe słowo, ale cieszy swoimi utworami coraz częściej. To Trójka. Zostań w domu, słuchaj Trójki. Takie hasło nam przyświeca od kilku dni, kilkunastu dni właściwie. No i to chyba jest dobry pomysł. Zagłuszmy naszą samotność, zagłuszmy ją szumem morskich fal. Jest coś, co chciałbym przeżyć tylko z tobą, teraz i tutaj. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Druzon, Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Druzon, Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Wynurzymy się z wody, dopłyniemy razem do brzegu. Popatrzymy na siebie zupełnie inaczej niż zawsze. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Trójząb, Neptuna, fale Bałtyku, statki we mgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Trójząb, Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Sopot, Gdynia, zespół Komety to jedna z propozycji do listy przebojów programu trzeciego. Kiedyś zespół M śpiewał To wszystko się zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. No właśnie, do Trójmiasta na razie chyba nie pojedziemy, chociaż ciągnie nad morze, żeby troszkę jodem poddychać. Happy set w tej chwili.